Mimi na lembio ho Kanisa pasinga na mona ho Kanisa la via lelo yo Ngai na kukiko ibate Ligolo ya bimbundi na yompolata Saki na lobize la mokolo ya sanza Oko yoke langate umona ngai bilonero Po umoni mokali ya loisa Asombe la kamwasi na yeso kibimbundi boni na mposo moko Ngai na zela kasuka ya sanza Ona zuwa mosolo Kanisa pasinga na mona ho Kanisa la via lelo yo Kaina kukiko ibate Likolo ya bimbundi na yompolata Soki na lobize la mokolo ya sanza Oko yoke langate umona ngai milionero Ko umoni mubali ya loisa Asombe la kamwasi na yeso kibimbundi boni na poso moko Ngai na zela kasuka ya sanza, bona zuwa mosolo Na meka kiseko meka motema na yo, bona yeba soki ulinga kangai Mobisa mibali toze la mbongo na suka sanza na kusombe lingio soki na kuki Mwebi tenenge mobali ya loisa Azwa kambongo polinga komeka yena ngai Na meka kise komeka motema na yo Ona yeba soki ulinga kangai Mobisa mibali toze la mbongo na suka sanza na kusombe lingio soki na kuki Mwebi tenenge mobali ya loisa Azwa kambongo polinga komeka yena ngai Bona yeba soki ulinga kangai Mobisa mibali toze la mbongo na suka sanza na kusome lingio soki na kuki Mwebi tenenge mobali ya loisa Azwa kambongo polinga komeka yena ngai Na meka kise komeka motema na yo Bona yeba soki ulinga kangai